پیارے بابا جان، آپ نے صبح و مدنی بہاریں لکھوانے کے لیے ترغیب دلائی تھی، اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی ارشاد فرما دیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کی شرح میں یہ کہا گیا ہے کہ عمل تو جب بندہ کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے نا، لیکن نیت میں ایسا ہے کہ کسی عمل کی نیت کر لی اور اگر وہ عمل کر بھی نہ پایا، کسی وجہ سے رہ گیا، وہ عمل نہ کر سکا، تب بھی اس کو نیت کا ثواب مل جائے گا۔ جب عمل کرے گا تو عمل کا تو ایک نیکی کی دس نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ، تو اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ جیسے ابھی مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں تو اس کی بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں تو اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اکثر قبلہ رو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو قبلہ رو بیٹھنا سنت، خصوصاً علم کی مجلس میں قبلہ رو بیٹھنا سنت، اور جو علم کی باتیں بیان کرے اس کو قبلے کی طرف پیٹ کرنا سنت، تو اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں، اس نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ مغرب کی نماز با جماعت ادا کروں گا، اس کا بھی ثواب ملے گا اس نیت کا۔ اور پھر اتفاق سے وضو نہ رہا یا کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ جیسے جماعت میں شریک نہ ہو سکا، تب بھی انشاءاللہ جماعت کا ثواب مل جائے گا جبکہ نیت کر لی۔ تو اس طرح کی بے شمار نیتیں ہو سکتی ہیں، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں وغیرہ۔ اسی طرح مدنی بہاریں جو لکھوانے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جن کو صبح فجر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے لکھواؤں گا، درود پاک پڑھوں گا، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، یعنی کہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے یہ باہر لکھاؤں گا۔ مثلا دعوت اسلامی حق پر ہے اور اس کے اندر آ کر ہمیں ایسی ایسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں، سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بگڑے ہوئے کی اصلاح ہو جاتی ہے، مریضوں کی شفا یابی کا سامان ہوتا ہے وغیرہ۔ یعنی کہ اعلاء کلمۃ الحق میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت کرتا ہوں، کہ یہ باہر بیان کرنا دین کی تبلیغ کا ایک حصہ ہے کہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے تو قریب آئیں گے دعوت اسلامی کے اور ان کی اصلاح کا سامان ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی نیت کیجئے کہ جیسے آپ نے کوئی اس میں خیر پائی، مثلا زیارت ہوئی یا آپ کا مرض دور ہوا، گناہوں کی بیماری سے آپ نے نجات پائی، تو اس طرح اس کو تحدیث نعمت کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں یہ باہر تحدیث نعمت یعنی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے سنا رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں۔ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ جس نے اعلان کیا میں اس مسلمان کا اللہ کی رضا کے لیے دل خوش کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، یا وہ اگر ایسا ہے کہ اس کی اطاعت آپ کو کرنی چاہیے تو یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ میں فلاں کی اطاعت کرنے کی نیت سے لکھوا رہا ہوں۔ اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے آپ باہریں لکھوائیے، مگر یہ کہ ریاکاری کی نیت ہرگز قریب نہ پھٹکنے دیں، اپنی واہ واہ اور حب جاہ کی نیتوں کو آپ اس میں ہرگز شامل نہ کریں، ورنہ پھر ثواب کے بجائے ہو سکتا ہے گناہوں کی صورتیں پیدا ہو جائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔